aralıksız çalan kapının zili, Mübeccel Hanım'ı eski ahşap merdivenlerden hızla aşağı indirmek için zorluyordu. Fakat yaşlanmıştı artık. Dizlerinin ağrısı artmış, ona ağır hareket etmesini, yavaş, artık yavaş ol sözlerini aktarıyordu sanki. Tamam dedi, geldim geldim. Kim o? Benim anneciğim, Neriman dedi. Neriman? Şaşırmıştı annesi, kapıyı açtı. Mübeccel Hanım 2 yıl önce gelin etmişti kızını. İyi bir insandı damadı. Bir de torunu vardı. Ne güzeldi o torun sevgisi. Hayırdır kızım, ne bu acele? Peş peşe basıyorsun zile. Gel gel bakalım, neyin var? Şu kucağındaki yavruyu ver bakayım bana, dedi. Bıktım anne, dedi. Artık bıktım, dayanamıyorum. Dönmeyeceğim bir daha o eve. Aa, sakin ol kızım. Geç bakayım içeriye. Kapıda konuşulmaz böyle şeyler. Ben bir çay atayım ocağa. Hem konuşur hem de bir şeyler yer içeriz. Tamam anne. Ben çocuğu yatırayım, dedi. Mübeccel Hanım ocağa çay koyarken düşünüyordu. Ne oldu acaba? Damat bir şey mi yaptı? Deli kız, kim bilir niye sinirlendi yine. Huysuz bir kızı vardı. İçeri geldi. Anlat bakalım kızım, hayırdır inşallah. Nedir seni böyle apar topar bize getiren? Neriman Hanım ağlamaktan şişmiş gözleriyle annesine baktı. Bir süre sonra tekrar ağlamaya başladı. Hıçkırarak ağlıyor, susmuyordu. Bir ara, olmuyor anne, dedi. Ben artık o eve dönmem, dönmem. Annesi, ne oldu kızım? Bir sakin ol, bir baştan bir anlat kızım, dedi. Ne olacak anne? Tartıştık. Çok sıkıldım. Tatile gidelim, dedim. Gidemeyiz hanım. İşlerim çok yoğun. Şimdi izin alamam, dedi. Salondaki halı zaten eskidi. Koltuklara uymuyor. Değiştirelim. Haftaya arkadaşlar bize gelecek. Ayıp olur, dedim. Beni eşyalarımla seven benim arkadaşım olamaz, dedi. Deli edecek beni anne. Deli edecek. Suç bende tabii. Feride gibi alıp getirteceksin halıyı, kabullenmeye mecbur kalacak. Mübeccel Hanım çayları getirmek için mutfağa gittiğinde Neriman hala kocası için bir şeyler söyleyip bağırıp çağırıyordu. Mübeccel Hanım elinde çay tepsisiyle geldi. Anne, sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum. Dinlemez olur muyum? Dinliyorum kızım. Yalnız yıllar evvel ben de senin gibi baba evine gitmiş, anneme ağlayıp zırlamış, dönmeyeceğimi söylemiştim. Şaşırdı kızı. Öyle mi? Peki anneannem ne demişti sana anne? Ne diyecek kızım? Beni bir güzel azarladı. Kolumun altına getirdiğim bohçamı sıkıştırdı. Bu evde sana yer yok. Bilirsin ki evden çıkan kız geri dönmez. Hadi bakalım, çok büyük bir derdin yok. Dön kocanın yanına. Hem de hatalısın bak, özür dile. Seni affetmesini sağla, dedi. Beni adeta kovar gibi kapının önüne koydu. O zaman çok kızmış, söylenmiştim anneme. Şimdi hak veriyorum. İyi ki geri göndermiş beni. İşte sonra sen oldun, baban ve ben çok mutlu bir evlilik yaşadık. Hamdolsun kimseye muhtaç etmedi beni. Allah-u Teala onu başımızdan eksik etmesin. Böyle işte kızım. Kızı hemen atıldı. Ne yani? Şimdi anneannem gibi sen de beni geri mi göndereceksin? Kızım, seninle konuşacağım. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Tarih tekerrür etti ve eder de. Sen de bu söylediklerimi kendi evladına söyleyeceksin belki. Sen şimdi sakince beni dinle. Bak kızım, biz sana dinini öğrettik. Seni dinini bilen, namazını kılan, güzel ahlaklı, çalışkan biriyle evlendirdik. Evet, bunlar anne babanın görevleri ama biz bu konuda Allah rızası için hassas davrandık. Kocan Feridun'un iyi bir insan olduğunu biliyoruz. Baban da ben de çok seviyoruz. Hiçbir saygısızlığını görmedik. Eli açık. Hem sana hem herkese. Evinde sana bir fiske vurmuş değil kızım. Kalbini kırmış değil. Sana ve çocuğuna bağlı, gece hayatı, içkisi kumarı yok. Size daha iyi imkanlar vermek için adamcağız gece gündüz çalışıyor ve sizi kimseye muhtaç etmiyor. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz ardınızda kızım. Bizim gibi yokluk çekmiyorsunuz. Çamaşırı çamaşır makinesi, bulaşığı bulaşık makinesi, halıları halı makinesi yıkıyor. Ekmek yapma, soba yakma derdiniz yok. Evler kaloriferli. Sana ve senin gibilere rahatlık batıyor galiba kızım. Seninki, kusura bakma ama, düpedüz şımarıklık. Sen para kazanmadığın için paranın nasıl kazanıldığını bilmiyorsun. Ekmek artık aslanın ağzında değil, midesinde. Ne yapsın adam? Şimdi başka bir iş bulmak kolay mı? Sen kocanı yok tatildi, yok halıydı, yok modaydı, yeni şu buydu diye bunaltırsan, zaten adam eve yorgun argın geliyor. Sen onu rahat ettirmezsen, hasta olur Allah korusun. E o zaman ne yapacaksın? Mutlu mu olacaksın? Kızım, sen ol. Sakın gereksiz şeylerle, dünyalıklarla, modaydı, şuydu, buydu, kocana sıkıntı verme. Eskinin kıymetini bilmeyenin yenisi olmaz derler. Gereksiz istek ve harcamalardan kaçın. Kendini kocanın yerine koy. Bütün gün insanlara laf anlatmak, yük çekmek kolay mı? Dırdır eden bir kadın olma. Hiç kimse dırdır dinlemek istemez. Kaldı ki yorgun argın eve gelen koca hiç istemez. Eşinin kılık kıyafetine, üstüne dikkat et. Çünkü adam dışarıda hanımını temsil eder. Ütüsüz gömlek ve pantolon ondan önce seni küçültür. Ve unutma, sakın sesini kocandan fazla yükseltme. Ondan izinsiz hiçbir şey yapma. Buraya bile gelirken izin almayı ihmal etme. Güler yüzlü, neşeli karşıla. Sakın arkadaşlarına beyni anlatma. Arkadaşlarını ve arkadaşlarının kocaları hakkında duyduklarını beyine bahsetme. Çünkü kimse bir başkasıyla karşılaştırılmaktan hoşlanmaz. Beyini ana baban da olsa kimseye şikayet etme kızım. Yuva yıkmak kolay ama yapmak zordur. Yuvana sahip çık. Evinin hanımı ol. Artık babanın evinde misafir olduğunu unutma. Senin evin, yerin, kocanın yanı. Kocanı üzersen bizi de üzersin, unutma. Bizim rızamızı kazanmak istersen eve gittiğinde kocandan özür dile, olur mu kızım? Annesi söylediklerini düşünmesi için çaylarını doldurmak bahanesiyle Neriman'ı yalnız bıraktı. Neriman annesinin haklı olduğunu düşünüyordu. Kocasını bir kez daha gözden geçirdi. İçkisi, kumarı, yalanı yoktu. Kalbini kıracak hiçbir söz söylememişti. Dürüsttü. Kendisine ve çocuğuna karşı ilgiliydi. O kadar da önemli değildi zaten. Halısı yok, o da önemli değildi. Zaten dürüst olarak düşündüğünde halının gerçekten de eskimediğini, oturma odasının küçük tefek şeylerle tamir edilebileceğini kendi kendine itiraf etti. Başkalarının söyleyecekleri için kocasıyla o evdeki huzuru bozmaya değer miydi? Bütün bunları düşünerek daldı Neriman. Annesi, "Çocuk uyandı kızım, ağlıyor galiba, bir baksana." dedi. Neriman, içerideki odadan çocuğunun üzerine giydirmiş, kendisi de pardösünü, eşarbını örtülmüş olarak çıktı. Annesi, "Hayırdır kızım, gidiyor musun?" dedi. "Gideyim anne." "Galiba sen haklısın. Kocam gelmeden sevdiği yemekleri hazırlayayım, kendimi affettireyim." dedi. Sen bilirsin kızım. Hadi selametle git. Bil ki en doğrusunu yapıyorsun. İşte Müslüman bir hanımefendi böyle olur." Neriman hanım annesinin elini öpüp iki sokak ötedeki kendi evine doğru yola koyuldu. Mübeccel Hanım, kızının arkasından uzun uzun bakıp dua etti. Şimdiki gençler sıkıntı çekmiyor, sabır göstermiyor, böyle evlilikte yürümüyor. Evinde sıkılan, modaya uyup, şeytana uyup, sınırsız isteklerine mağlup olan, karısına kızan, kocasıyla tartışan baba evine koşuyor. İncir çekirdeğini doldurmayan sebeplerle yüz binlerce insan boşanıyor. Biz seni sokakta bulmadık, bırak gel kızım diyen anne baba sonra çok pişman oluyor ama olan çocuklara oluyor. Evlatlarına sabırlı olmayı, yük çekmeyi, saygıyı ve sevgiyi öğretmeyen anne babalar sonuçlarına maalesef hep birlikte katlanıyor. Yurt dışından bir hikayemiz var şimdi. Yine alacağımız bir hisseyle. Howard, yoksul bir ailenin çocuğuydu. Ve okul giderlerini karşılamak için kapı kapı dolaşıyor, eşyaları satıyordu. O gün hiçbir şey satamadı ve karnı da çok acıkmıştı. Bundan sonra çalacağı ilk kapıdan yiyecek bir şeyler istemeye karar verdi. Kapıyı açan sevimli genç bayanı görünce utandı çocuk. Yiyecek bir şeyler yerine, "Şey," dedi, "affedersiniz, bir bardak su rica edebilir miyim zahmet olmazsa?" Halbuki çok açtı ama bir şey diyemedi. Genç kadın, çocuğun aç olabileceğini düşünerek kocaman bir bardak süt getirdi ona. Çocuk sütü yavaş yavaş içine sindire sindire içtikten sonra, "Çok teşekkür ederim," dedi. "Borcum ne kadar?" Halbuki cebinde parası yoktu. Genç bayan, "Borcunuz yok," dedi. Sıcak bir gülümsemeyle devam etti. "Annem, gösterdiğimiz şefkat ve nezaket karşılığı olarak asla bir bedel ödenmemesini beklememizi öğretti bize," dedi. Çocuk, "O halde çok teşekkür ederim," dedi. "Sağ olun." Oradan ayrıldı gitti. Howard Kelly isimli bu çocuk, evin önünden ayrıldığı zaman kendisini yalnızca bedensel olarak değil, ruhen de güçlü hissediyordu. Böyle bir iyilik, hele böyle bir zamanda. Yıllar geçti. Genç bayan, çok ender rastlanan bir hastalığa yakalanmıştı o kentte. O küçük şehirdeki doktorlar çaresiz kalınca, hastalığı ile ilgili araştırmalar yapılması için onu büyük bir kente gönderdiler. O küçük çocuk, Doktor Howard Kelly olmuştu. Konsültasyon yapması için çağrıldığı bir hastanın hangi kasabadan geldiğini duyunca heyecanlandı. Zaten küçücük bir yerdi. Acaba tanıdığı birisi miydi? Artık genç olmasa da, yıllar önce kendisine merhametle yaklaşan o kadını ilk gördüğü anda tanımıştı ve onun yaşamını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Uzun süren tedaviden sonra o yaşlı kadın sağlığına kavuştu. Doktor Kelly, denetlemesi için önüne getirilen o hastane faturasına şöyle bir baktı ve üstüne bir şeyler yazarak zarfın içine koydu ve hasta kadının odasına gönderdi. Kadın, doktorun bir zamanlar ona sıcak süt ikram ettiği çocuk olduğunu bilmiyordu. Belki de unutmuştu. Uzun zaman geçmişti. Kadıncağız elleri titreyerek aldı zarfı eline. Acaba ne kadar tutacaktı hastane masrafı? Açmaya korkuyordu. Hastahane faturasını asla ödeyemeyeceğini ve geri kalan yaşamı boyunca belki de bu faturayı taksit taksit ödemek için çalışacağını biliyordu. Sonra zarfı açtı ve faturaya iliştirilmiş bir not dikkatini çekti. Kağıtta şunlar yazılıydı: "Borcunuz yok." Şaşırdı kadın. "Nasıl yani?" "Evet, borcunuz yok. Hastane giderlerinin tamamı şu şu sene verilen bir bardak süt karşılığı peşin ödenmiştir. Halife Harun Reşid'e o zamanın Fransa kralı bir gül fidanı hediye etmiş. Harun Reşid o gül fidanına çok itibar göstererek bahçıvanla vermiş. Bak, ne olur beni iyi dinle. Buna çok iyi bak. Bahçeye dik. Yetiştiği zaman da bunun ilk çiçeğinden bana getir olur mu? Emredersiniz dedi bahçıvan. Gitti gülü bahçeye dikti. Gül çok güzel olmuştu. Aradan zaman geçti. O kadar güzel bir gül açtı ki. Bahçıvan gülü koparmak için o tarafa doğru giderken, gülün dalına konmuş bir bülbülün yanık yanık öttüğünü görüp onu seyre daldı. Nasıl olsa dedi, birazdan kuş uçup gidecek. Ben de ondan sonra bu gülü koparırım, padişaha veririm. Yazık ki bülbül bir hayli öttükten sonra gülü darmadağın etti. Bahçıvan çok üzüldü. Eyvah dedi. Ben şimdi padişaha ne diyeceğim? Doğru padişahın huzuruna çıkıp meseleyi anlattı ve üzüntüsünü bildirdi. Halife üzülmemesini söyledikten sonra, bu dünyaya etme bulma dünyası derler. Bu dünya bülbüle de kalmaz. Canın sağ olsun dedi ve bahçıvanı affetti. Aradan zaman geçti. Bahçıvan bir gün aynı bülbülü bir yılanın yutmakta olduğunu gördü, heyecanlandı, halifenin huzuruna çıktı. Efendim dedi, size bahsettiğim bir bülbül vardı ya, evet. Nasıl o güzel gülü mahvediyorsa bugün aynı bülbülü gördüm, yılanın ağzında kıvrana kıvrana öldü. Efendim dedi, siz keramet gösterdiniz. Hakikaten dünya bülbüle kalmadı. Harun Reşid yine sözlerini tekrarladı. Evet, bu dünya yılana da kalmaz. O da bir gün belasını bulur dedi. Aradan biraz zaman geçti. Yine bahçıvan bahçeleri suluyor. Bir gün o yılan saldırdı. Bahçıvan yılandan daha çabuk davranıp elindeki kürekle yılanı ortadan bir hamlede ikiye böldü. Ve öldürdükten sonra müsaade aldı, halifenin huzuruna çıktı, bu meseleyi bir bir anlattı. Halife aynı şekilde, bu dünya sana da kalmaz, sen de bulursun bir gün belanı, dikkat et dedi. Olacak ya, bir suçundan dolayı padişah bahçıvana kızıp idamına karar verdi. Cellatları çağırdı. Bahçıvanı ellerine vererek kellesini kesmelerini söyledi. Cellatlar, emredersiniz dediler, adamı alıp götürdüler. Fakat hüküm infaz edilmeden önce, son bir isteği var mı, bir sorun deyince, bahçıvan, var bir isteğim ama, onu ancak padişaha söylerim, başkasına söylemem. Hayır dediler, biz seni padişaha götüremeyiz. Bir isteğin varsa şu anda söyle. Size bunu söylemem, anlatmam bir mana ifade etmez. Beni mutlaka götürmeniz lazım dedi. Durumu halifeye haber verdiler. Bu adam sizle görüşmek istiyor. Tamam dedi, getirin. Bahçıvan, sultanım dedi. Mesele malumunuz. Bu dünya bülbüle, yılana ve bana kalmadığı gibi size de kalmayacak. Siz beni en ufak bir sebepten dolayı cellatlara teslim ettiniz ya, bu yalancı dünyanın size kalacağını mı zannediyorsunuz? Dediniz ya siz, bu dünyaya etme bulma dünyası derler. Söyleyeceklerim bu kadar dedi. Bu hatırlatma halifeye çok tesir etti. Bu adamı öldürüp de elime ne geçecek dedi. Adamı affetti. Adam da bu şekilde ölümden, tabii ki bir müddet de olsa, o zamanlık kurtulmuş oldu. Şimdi bir başka kıssamız ve hissemiz var. Bugün dış mihraklar kendi toplumlarında aile kavramını kaybettiler biliyorsunuz. Ve zararlarını inceden inceye yaşıyorlar. Şimdi bunları telafi etmeye çalışıyorlar ama nafile. Şimdi bizimle uğraşmaya hız verdiler. Aile yapımızla oynamaya. Bir topluma verilebilecek en büyük zarar aileyi yok etmek. Ailenin temelini sarsmak. Ve ailenin en önemli değeri olan anneyi, yani kadını değersiz hale getirmek. İş yerinde patronundan bir aferin almak için türlü çabalar gösteren çalışan hanımlar, aynı çabayı eşlerini mutlu etmek, iltifatını kazanmak için gösterseler, belki de hiç kavgalar yaşanmayacak. Bugün roller değişmiş. İş bulamayan baba, evde oturup çocuklara bakıyorken, kadının çalışmasının olmazsa olmaz görüldüğü bir günde yaşıyoruz. Aile geçiminin ağır yükü, hayat müşterektir, eşitlik, adalet diye hanımlara da yükleniyor. Zavallı kadın hem iş hem evi sırtında yüklüyor. Şimdi hayatın içinden bir tablo sizlerle paylaşalım. Bir erkek evlenmek istiyor. Annesi soruyor. Nasıl bir kızla evleneceksin oğlum? Fark etmez. Çalışan biri olsun. Anne ben nasıl ev geçindireceğim? O da çalışırsa birimizin maaşı elektrik, su, ev kirasına, birimizinki de boğazımıza, kılık kıyafetimize falan anca yeter. Çok iyi oğlum. Sen çalışacaksın da o mu yiyecek? Tabii. O da çalışsın. Peki nerede çalışsın evladım? Ben tezgahtar falan istemem. Öyle işler geçici olur anne. Öğretmen olabilir, memur falan, devlet kapısı ne de olsa. Bunun gibi konuşmalar, aranılan özelliklerde kız bulunuyor, nişan, düğün, balayı falan derken, bana yazık değil mi? Hayat hani müşterekti? Hani sen de bana evde yardım edecektin? Yardım etmeyi bırak, kendi eşyalarını toplaman da yeter. Zaten çalışıyorum akşama kadar. Geldiğim gibi mutfağa giriyorum. Yemek, bulaşık, evin toplanması bıktım artık. Sen yoruluyorsun da ben yorulmuyor muyum? Ben de senin gibi gelir gelmez elime kumandayı alıp televizyonun karşısına geçsem aç kalırız, aç, dedi hanımı. Yapacaksın tabii dedi. Sen kadın değil misin? Ben mi yapacağım dedi adam. Ben yemek ütüyle mi uğraşacağım? Çok konuşma dedi. Sofraya hazırla, çok acıktım. Bu tartışmaları dışarıdan izleyenler, belki bir çocuk olsa her şey yoluna girer diye düşünürlerken, aslında karışık olan durum çocuğun olmasıyla içinden çıkılmaz bir hal alır. Çocuğa kim bakacak? Annem hasta. Senin annen de çocuğu çok şımartıyor, ahlakı bozuluyor çocuğun. En iyisi bir kreş bulalım, verelim gidelim kreşe çocuğu. Uzun araştırmalar, arkadaş tavsiyeleriyle bir kreş bulunur en sonunda. Çocuk kreşe verilir. Annenin aklı yavrusunda. Bütün gün ne yaptı, düştü mü, ne yedi, ateşi vardı, nasıl oldu? Bütün bu sorular, düşünceler ve annenin gizliden çektiği ama söyleyemediği bir vicdan azabı, hep bir suçluluk duygusu içini kemiriyor. Aslında hesap ortada. Kadının aldığı para kreşe, kendi özel ihtiyaçlarına kullandığı makyaj malzemelerine ancak yetmekte. Peki, o zaman neden bu kadar sıkıntı? Sabahın erken saatinde kalkıp hazırlanmak, çocuğu hazırlamak, üstelik tam da huzurlu, sıcacık evinde uyurken onu uyandırmak, bütün gün iş yerinde akşama ne pişireyim, misafire ne ikram edeyim, çocuk acaba nasıl diye boğuşmak. Mesai bitip de eve gelindiğinde aynı tempo devam etmekte. Hızla yemek hazırla, masayı toparla, bulaşıkları diz, etrafı süpür. Bir kenarda sizin gelmenizi, kendisiyle ilgilenmenizi beklerken uyuyakalan yavrunuzu kucaklayıp buruk bir öpücükle yatağa almak. İşte bütün bir gün koşturup dururken bir de bakar ki ömür geçmiş. Çocuklar büyümüş ama farkında bile olmamışlar. Ne eski güzelliği kalmış, ne eski sağlığı, ne de artık sorunlarla başa çıkacak gücü kalmış kadının. Bunca yıl karı koca çalışmışlar ama elde yine hiçbir şey yok. Hala borcunu ödedikleri evi saymazsak, ömür vefa eder de borçtan kurtulup rahata ederiz diye beklenirken, evlatların evlenmesi gibi sebeplerden yine borç üstüne borç. Hani iki kişi çalışırsak rahat ederdik, daha iyi yaşardık. Hep sıkıntı çektik, şimdi de ömür bitti. Hesap verilecek ama dünyada rahat yaşamak için sıkıntı çektik. Fırsat bulamadık ki ebedi yaşayacağımız yer için hazırlık yapsaydık. Üstelik hep sermayeden yedik. Elde de bir şey kalmadı. Ne için, kimin için, nasıl yaşadık ve ne bıraktık? Taksitlerini ödemeyi hiç ihmal etmedim ama imanını, dinini öğretmekte ihmal davrandım evladıma. Dinini öğretmeden çocuğumu Amerika'ya master yapmaya gönderdim okusun diye. Çocuğum oralarda daha da bozuldu. Ahirette beni sıkıntı çekerek, günah işleyerek okuttun. Sen bana dinimi östermedin. Bana Rabbimi tanıtmadın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öğretmedin deyip teşekkür etmeyecek biliyorum. Yakama yapışıp, neden benim günah işlememe engel olmadın? Sen bana neden dinimi öğretmedin diyecek. Peki, o zaman neden bu kadar çalışıp, taksitlere girip, rahat bir hayat veya çocukların o geleceği için bu günahlara girip, tehlikeye kendimizi atarız? 3 günlük dünya için sonsuz olan ahiret hayatını yıkmak, akıl kârı mıdır? Sultan Murat Han, o gün çok bir acayip görünür. Telaşelidir. Sanki bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Vezir-i Azam Siyavuş Paşa sorar. Efendim, canınızı sıkan bir şey mi var? Hayrola? Niye ki? Der. Sizi çok şaşkın ve üzgün görüyorum. Bir telaşeniz var. Evet, evet demiş. Akşam garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Hayır mı şer mi öğreneceğiz paşa demiş. Nasıl yani? Hazırlan demiş. Dışarı çıkıyoruz. Ve 2 molla kılığında çıkmışlar yola. Görünen o ki padişah hala gördüğü rüyanın tesirinde ve sanki gideceği yeri biliyormuş gibi. Hızlı, kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkarlar. Sonra Vefa'ya dönerler. Zeyrek'ten aşağılara sallanırlar. Un kapanı civarında dinlenirler. Etrafına daha bir dikkatle bakar. İşte tam o sırada yerde yatan bir ceset gözlerine batar. Etraftakilere sorarlar. Kimdir bu? Ahali, aman hocam, hiç bulaşmayın buna derler. Ayyaşın, meyhusun biri. Boşverin. Nereden biliyorsunuz der. Müsaade et de bilelim. Biz 40 yıllık komşuyuz der. Bir başkası ayrıntıya girer. Biliyor musunuz? Aslında bu iyi bir sanatkardı. Bu çarşıda çalışır, nalının en iyisini yapardı. Ancak kazandıklarını içkiye, fuhuşa harcardı. Hem şişe şişe şarap taşır evine, hem de nerede namlı, mimli bir kadın varsa takar peşine. Hele yaşlının biri çok öfkelidir. İsterseniz der, komşulara sorun, komşulara nasıl bir adam olduğunu. Sorun bakalım demiş. Onu bir cemaatte gören olmuş mu? Hasılı, mahalleli döner ardına gider. Tabii mahalleli padişahın ve vezir-i azamın olduğunu bilmiyorlar. Molla kıyafetinde iki zat kalırlar öyle ortada. Tam vezir de toplanıyordur ki padişah keser yolunu. Nereye gidiyorsun? Efendim der, bu adamdan uzak durmayı yeğlersiniz galiba. Hadi gidelim. Millet bu, çeker gider. Kimseye bir şey diyemem. Ama biz gidemeyiz. Şöyle veya böyle bizim tebaamızdır. Defini tamamlamak lazım. Vezir, iyi ya efendim, saraydan birkaç hoca yollarız, bu vebalden kurtulmuş oluruz. Olmaz der, olmaz, paşa. Rüyadaki hikmeti daha çözemedik, bunda bir iş var. Peki der, ne yapmamı istiyorsunuz? Mollalığa devam der, bu naaşı kaldırmalıyız. Aman efendim demiş, nasıl kaldıracağız, basbayağı kaldıracağız vezir. Yapmayın, etmeyin sultanım, bunun yıkanması var, paklanması var, tekfini var, telkini var. Merak etme der, ben bunları yaparım. Ama önce bir gasilhane bulmalıyız yıkamak için. Şurada der vezir, bir mahalle mescidi var ama. Olmaz der, vefat eden sen olsaydın nereden kalkmak isterdin? Ne bileyim efendim, Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, yani en azından bir Fatih Camii'nden. Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çok olur. Orada beni tanıyanlar olabilir. Ama şu Fatih Camii'ni iyi dedin. Hadi yüklenelim der. Ve gelirler Fatih Camii'ne. Vezir sağa sola koşturur, kefen, tabut ayarlar. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usulü erkanınca bir güzel yıkarlar ki, naaş ayan beyan güzelleşir sanki, nur gibi. Yüzü o kötü ölümlülere benzemez. Manalı bir tebessüm var sanki dudaklarında. Padişahın kanı ısınmıştır bu adama, vezirin de keza. Meçhul nalıncıyı bir güzel yıkarlar, kefene koyarlar, tabuta koyarlar. Musalla taşına yatırırlar. Ama namaz vaktine bir hayli var. Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır. Sultanım der, biz bir yerde yanlış yapıyoruz galiba. Nasıl yani? Efendim biz heyecana kapıldık. Sorup soruşturmadan buraya getirdik cenazeyi. Yani kim bilir, belki hanımı vardır, belki yetimleri vardır. Doğru demiş padişah, öyle öyle. Sen başını bekle, ben mahalleyi bir dolanıp geleyim. Vezir cüzüne, tesbihine döner. Padişah garip maceranın başladığı o noktaya koşar. Sorar, soruşturur. En son o ölen nalıncının evini bulur. Eve gelir. Kapıyı çalınca, kapıyı çok yaşlı bir kadıncağız açar. Hadiseyi metanetle dinler. Sanki bu vefatı bekliyor gibidir o kadın. Ah, ah, hakkını helal et evladım der. Belli ki çok yorulmuşsun. Sonra eşeğe çöker kadıncağız, ellerini yumruk yapar, şakaklarına dayar. Ağlar mı kadın? Hayır. Ama gözleri kısılır. Hatıralara dalar belki. Bir süre sonra silkinip çıkar hayal dünyasından. Biliyor musun evladım der, bizim efendi bir alemdi. Akşamlara kadar nalın yapar ama birinin elinde şarap şişesi görmesin, elindekini avucundakini verir, onu bana satar mısın derdi. İyi al derdi adam. Getirirdi, tuvalete helaya dökerdi. Niye? Ümmeti Muhammed içmesin diye. Hayret dedi padişah, ama padişah olduğunu kadıncağız bilmiyor. Düşündü, demek dedi, bu adamcağızı içki içiyor zannediyorlar. Halbuki içki içenlerden onları alıyor, gücü yettiği kadar tuvalete döküyor. Sonra malum kadınların ücretlerini öder ve eve getirirdi. ''Ben sizin zamanınızı şu saat boyunca satın aldım mı?'' derdi. ''Evet'' derlerdi. ''Öyleyse şimdi beni dinlemeniz gerek.'' Evden çıkıp giderdi saatlerce. Ben o malum kadınlara menkıbeler anlatırdım. Tevbe istiğfarı anlatırdım. Mızraklı ilmihal okuturdum. Hucceti İslam'dan sayfalar okurdum. Elhamdülillah. Çoğusu zaten hidayet buldu. Tevbe ettiler. Padişah, bak sen dedi. Millet ne zannediyor o kişiyi halbuki? Kadıncağız, önemli değil millet dedi. Milletin ne sandığı zaten kocamın umrunda değildi. Hoş, o hep uzak meclislere giderdi. Namaz kılmak için öyle bir imamın arkasında durmalı ki derdi, tekbir alırken Kâbe'yi görmeli. Öyle imam kaç tane kaldı şimdi dedi padişah. İşte dedi bu yüzden nişancıya, sofulara giderdi namaz kılmaya. Ah evladım, hatta bir gün, bak efendi dedim, sen böyle böyle yapıyorsun, içki içmiyorsun, seni içki içiyor biliyorlar, kadınlarla zina etmiyorsun, ediyorsun zannediyorlar, camiye gitmiyorsun zannediyorlar, seni kötü bilecekler. Ne olmuş hanım dedi, ne oluru var mı dedim ya, bak bir gün sokakta ölüp gidersin, inan cenazen ortada kalır. Seni kötü bildikleri için kimse dokunmaz. Doğru. Öyle ya. Kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kendi kazdı bahçeye. İşte şuracıkta. Ama ben üsteledim. Ah kocam dedim, iş mezarla bitiyor mu? Seni kim yıkayacak? Kim defnedecek? Kim kaldıracak? Padişah çok duygulanmıştı. Peki dedi nene. Kocan ne dedi? Heh, önce uzun uzun güldü bana. Sonra dedi ki, evet ne dedi? Allah büyüktür hatun dedi. Padişah gelir gömer. Sen ne diyorsun be adam dedim. Evet hanım dedi. Padişahın işi ne? Gelsin, gömsün beni. İşte böyle sonrasında ağlayarak padişah yüzünü açıyor. Kadıncağız da heyecanlanıyor. Evet diyor, kocan bir Allah dostu Celle Celaluhu. Ben padişahım. Bazı işlere akıl ermeyebilir. Bizim anlamadığımız işler olur bazen dünyada. Her şeye bir isim, sıfat takmamız imkansızdır. Neyin nasıl olacağını Allahu Teala bilir. Sazcı Ali vardı bilir misiniz? Garip, fukara bir kişiydi Sazcı Ali. Düğünlere götürürlerdi Ali'yi. Eski zamanlardan bir zaman, sazın ilk icat edildiği zamanlar. Geçimi bundandı Ali'nin. Bir gün dere kenarından geçerken, padişahın sarayının yanından, şöyle dedi biraz dinleneyim. Yere çömeldiğinde, sarayın ikinci katından, o güzeller güzeli padişahın kızını görmesin mi? Gönlü ona meyletti. Tutulmuştu bizim o garip sazcı Ali. Baka kaldı. Sonra o kız içeri girdi ama Ali hala tutulmuş ona bakıyordu. Derken zaman geçti. İstemeye istemeye oradan ayrıldı. Gece uyuyamadı. Gündüz aklında o kız. Gece ve gündüzü şaşıracak hale geldi. Artık düğünlere çağırıyorlar, gitmiyordu. Yemeden içmeden kesilmiş bir haldeydi. Hep aynı yere gidiyor. Bir kez daha görebilir miyim derdinde oluyordu. Her defasında da sarayın etrafında çok fazla görüldüğünden dolayı saray muhafızları tarafından dövülüp gönderiliyordu. Ali'nin bir derdi vardı. Bir gün bir deri bir kemik kalmış bir şekilde sevgisinden dolayı bir taraf kalmış, bir tap düşmüş şekilde Ali yolun kenarında dururken bir Allah dostu geldi. Selamünaleyküm evladım. Aleyküm selam dayı. Nen var yavrum? Bir şeyim yok amca. Derdini söyle bakalım, neyin var deyince, benim dedi öyle bir derdim var ki, bu derdimin hiçbir şekilde ilacı yoktur. Nasıl yani dedi. Efendim dedi, ben bir kıza sevdalandım. Allah rızası için ben onunla evlenmek, mutlu olmak isterim ama evlenmemiz imkansız. Nasıl evladım dedi. Allah-u Teala izin verdikten sonra mutlaka onun bir çaresi vardır. Hayır dedi. Sevdiğin kız kim? Padişahın kızı dedi. İmkansız. O kim? Ben kimim? Ben garip Ali, o padişahın kızı. Çok üzgündü Ali. O Allah dostu, Ali'yi kendine getirecek bir cümle kurdu. Ali dedi, o kızı eş yapmak ister misin, evlenmek ister misin? Benle dalga mı geçiyorsunuz dedi Ali. Hayır dedi, gerçekten eş olmasını ister misin sana? Evet dedi, gözleri parladı Ali'nin. Bir deri bir kemik kalmış Ali, sanki birden enerjisini kazanmıştı. Allah'ın izniyle dedi, dediklerimi yaparsan, uygularsan harfi harfine bir gün padişah yanına gelir, senden ne isteğiniz varsa yerine getireceğim diye emir bekler dedi. Ne istersen yapar, sen de kızını alırsın, tamam mı dedi. Nasıl yani dedi, siz ciddi misiniz? Evet evladım dedi, Allah'ın izniyle bu olacak. Her şeyi yaparım dedi. Ben onun uğruna her şeyi yaparım, her şeyi. Canımı uğruna veririm, o derecede. Aşırıya kaçmış bir sevgi, tutulmuş. Ne yapmam gerekiyor dedi, hemen söyle. Evladım dedi, evvela güzelce abdest alacaksın. Buradan ayrılacaksın. Şu ileride şehrin dışında bir mağara var, gördün mü? Şehrin girişinde, evet. O yüksekçe yere gideceksin. Kendine bir iki günlük su, bir iki günlük ekmek alacaksın. Güzel bir seccade ve tesbih. Abdestli bir şekilde Allah, Allah, Allah diyeceksin. Şaşırdı Ali. Ama kolaydı. Peki dedi. Yeter ki o benim olsun, hanımım olsun da yaparım ben bunu. Gitti. Erzağını aldı. Başladı Allah, Allah, Allah zikrini çekmeye. Bir gün, iki gün geçti. Hala sağa sola bakınıyor. Zikir çekerken gelen giden yok. Üç gün geçti, gelen giden yok. Beş gün geçti, gelen giden yok. Arada o Allah dostu geliyor, ekmek getiriyor, suyunu getiriyor. Hiç konuşmuyorlar ama, dünya kelamı konuşmuyorlar. Sağa sola bakınıyor sadece. Yari gelecek ya, padişah gelecek ya, sevdiğine kavuşacak ya, onu bekliyor Ali. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu devam ediyor. Aradan biraz zaman geçti. Etraftakiler, şehre girip çıkanlar daha doğrusu, ya dediler, ne kadar üstün bir hak dostu yaşıyor burada. Ne oldu? Ben ne zaman oradan geçsem sürekli zikrediyor. O ona söyledi, bu buna söyledi derken yayıldı halk arasında. Padişaha kadar gitti bu. O Allah dostunu çağırdı. Buyurun dedi padişahım. Senin dedi haberin var mı? Bizim buralarda dedi bir Allah dostu varmış. Şu şehrin girişindeki yüksekçe olan mağarada sürekli zikirde görüyorlarmış onu. Allah dostu, evet efendim dedi, biliyorum. Niye dedi bize daha önce haber vermedin dedi. Bak yarın dedi sefere çıkacağız. Bir Allah dostunun duasını alalım. Onun inşallah duasıyla gideriz. Tamam dedi. Ertesi gün sabah namazından sonra padişah, yanında vezirleri, o Allah dostu, devlet erkanından birileri gidecekler, duasını alacaklar o Ali'nin, ardından savaşa gitmek üzere tekrar şehre dönecekler. Tabi o zatı çok iyi bilmediği için padişah yolda o Allah dostunun anlattıklarını da dinliyor. Şöyle değerli bir insan, böyle değerli bir insandır vesairedir diye daha da bir heyecanlanıyor padişah. Neyse, o mağaraya kadar yaklaşıyorlar. Ali bazı çatırtılar, tıkırtılar duyuyor ama eskisi gibi değil Ali. Sağa sola bakmıyor, gözü kapalı. Yukarı doğru çıkıyorlar. Yanına geldiklerinde bakıyorlar hala Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu zikredip duruyor. Gözü kapalı. Sanki yüzüne nur inmiş gibi Ali'nin. Eski Ali değil. Anlatılır ki padişah, efendim der, sizi rahatsız ettiğimizi biliyoruz. Ben şu şu şu şu kişi veya halife. Biz diyor yarın böyle böyle bir cihada gideceğiz. Bugünden yola çıkacağız birazdan. Yarın için bize dua eder misiniz? Bu fetih meselemiz için. Kafayı sallıyor Ali. Benden diyor bir isteğiniz var mı? Benim için bir emirdir. Ne isterseniz yerine getirmeye hazırım deyince sevdiği kız aklına geliyor o an. Bir tarafta gözü o Allah dostuna ilişiyor. Hani demişti ya, padişah ayağına gelecek ve sen ondan kızını rahatlıkla isteyebileceksin diye. O anı yaşıyor. O konuşmaları hatırlıyor o sazcı Ali. Ardından bir padişaha bakıyor, bir Allah dostuna ve tekrar dönüp tesbihine sarılıyor. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu diye. Hani derler ya, Leyla Leyla derken Mevla'yı buldum hesabı. Denir ki o Ali, Allahu Teala'nın izniyle öyle bir tevbe etmiş ve başka bir amaçla bile Allah Celle Celaluhu'nun zikrini ederken o zikre o kadar alışmış, o kadar lezzet bulmuş ki dünyayı, hayatını belki adadığı o kızı da unutmuş o dünya ile beraber. Kafasını çevirmiş, istemiyorum sizden hiçbir şey dercesine zikrine devam etmiş. Günümüzde bilmediğimiz halde bile bunca olaylarla karşı karşıyayız. İşin iç yüzünü bilmediğimiz halde bir de bilsek neler var. O yüzden dilimiz döndüğünce zikri muhafaza etmeye devam edelim. Dilimiz Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu demeye devam etsin. Kim bilir, biz de o sazcı Ali'si gibi dünyayı Leyla, Leyla, Leyla derken Mevla deyip dünyaya sırtını çevirenlerden oluruz.